Lotki, Eurojackpot i wiele innych. Usługa Lotto dostępna w większości sklepów Żabka. Żabka, uwolnij swój czas. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 1 kwietnia, minęła 18. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O możliwych kolejnych kontraktach dla polskiej zbrojeniówki informował w Siemianowicach Śląskich premier Mateusz Morawiecki. Wołodymyr Załęski rozmawiał przez godzinę z Emmanuelem Macronem przed wizytą prezydenta Francji w Chinach. Pielgrzymka rodzin więźniarek obozu koncentracyjnego z Ravensbrück dotarła na Jasną Górę. Premier Mateusz Morawiecki mówił w Siemianowicach Śląskich, że Polska coraz więcej inwestuje w produkcję broni. Szef rządu poinformował, że Ukraina zamówiła u nas 100 kołowych transporterów opancerzonych Rosomak, które są produkowane właśnie w tutejszych zakładach. Mateusz Morawiecki podkreślał, że inwestowanie w przemysł zbrojeniowy jest możliwe dzięki dobrze funkcjonującym finansom państwa. Informował o możliwych kolejnych kontraktach, które może uzyskać polska zbrojeniówka. Jestem po bardzo ciekawej rozmowie z kierownictwem zakładu tutaj w Siemianowicach. I kolejne bardzo dobre wiadomości. Wysoce prawdopodobne nowe zamówienia ze Słowenii, z którą też rozmawiam. Z Arabii Saudyjskiej, gdzie niedawno również byłem w Rijadzie. Te negocjacje ciągle się jeszcze toczą, ale jest możliwość zakończenia ich również pozytywnie. Zobaczymy, najbliższe tygodnie i miesiące pokażą, czy będzie to dodatkowa możliwość, dodatkowe będą możliwości produkcyjne tutaj w Siemianowicach Śląskich. Zakład w Siemianowicach Śląskich może obecnie produkować około 100 rosomaków rocznie. Przy przejściu na system pracy dwuzmianowej byłoby to 200 maszyn. Prezydent Ukrainy przez godzinę rozmawiał przez telefon z przywódcą Francji. Ukraińskie media zauważają, że rozmowę przeprowadzono przed wizytą Emmanuela Macrona w Chinach. Wołodymyr Zełenski w mediach społecznościowych napisał, że omówiona została współpraca obronna Ukrainy i Francji. Prezydent Macron został szczegółowo poinformowany o sytuacji na froncie. Emmanuel Macron, który w przyszłym tygodniu uda się do Pekinu, ma zamiar ostrzec chińskiego przywódcę Xi Jinpinga, by nie podejmował fatalnej decyzji o militarnym wsparciu Rosji w jej wojnie przeciwko Ukrainie. Na Jasną Górę przybyła doroczna pielgrzymka rodzin więźniarek obozu koncentracyjnego z Ravensbrück. W modlitwie uczestniczyła jedna z kilkunastu więźniarek, które jeszcze żyją, 95-letnia Krystyna Paradysz. To jest łaska od Boga, bo dlatego, że myśmy bardzo się modlili na różańcu, które robiliśmy w sklepach. I właśnie codziennie się na tym różańcu modliliśmy. I chyba wyprosiliśmy u Boga tą łaskę, że się do tej pory człowiek żyje. W niemieckim obozie koncentracyjnym w Ravensbrück były więzione kobiety różnych narodowości. Najwięcej było Polek, ponad 40 tysięcy. Przeżyło z nich 8 tysięcy. Przewodniczący Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Maciej Świrski wszczął postępowanie o ukaranie spółki TVN SA w związku z reportażem Franciszka Jańska 3 wyemitowanym na początku marca. Rzeczniczka Rady Teresa Brykczyńska przypomniała, że tuż po emisji reportażu przewodniczący wszczął postępowanie z urzędu. Dodała, że do instytucji trafiają skargi w sprawie materiału. Do tej pory zarejestrowano ich ponad 3 tysiące. Liczba dalej nieprzerwanie rośnie. W związku z tym oczywiście przewodniczący wszczął kolejne postępowanie, tym razem postępowanie skargowe, typowe, rutynowe postępowanie Krajowej Rady, które w chwili obecnej można powiedzieć, że zostało o tyle rozstrzygnięte, że przewodniczący już wczoraj wszczął postępowanie o ukaranie nadawcy. Teresa Brykczyńska dodała, że nadawca został już powiadomiony o wszczęciu postępowania. Nie rezygnujmy z wielkanocnych tradycji kulinarnych, apelują koła gospodyń wiejskich. Przewodnicząca koła Zarzeczanki w gminie Wąwolnica Małgorzata Sosińska jako przykład podaje barszcz czerwony, który coraz rzadziej pojawia się na wielkanocnych stołach. Żur był głównie na Śląsku, a z Lubelszczyzną kojarzy się właśnie barszcz czerwony, wyjaśnia. Do którego jeszcze kiedyś dodawało się sera i wszystkiego, żeby był dostatek. Nie tylko, że kiełbasa, ale i mięsa pieczone wszelakie, i szynka, i czosnek dodajemy. Śmietano jest podprawiany, troszkę cukru, troszkę chrzanu. Jest właśnie zakwaszany, jest chrzanem czerwony. Ten barszcz był taką nadzieją, żeby tego nie zabrakło. W większości domów na wielkanocnych stołach częściej pojawia się jednak barszcz biały na zakwasie z białą kiełbasą i wędzonką. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora deszczowo i pochmurnie, miejscami burza, a lokalnie może też padać deszcz ze śniegiem i śnieg. Nad morzem i w górach wietrznie. W nocy od minus 1 stopnia miejscami na północy do plus 2 w centrum i 6 na Podkarpaciu, a jutro od 2 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1,5% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT za 2022 rok jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie Narodowego Instytutu Wolności nif.gov.pl w zakładce OPP. 1,5% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wynajmuję lub kupuję, wynajmuję lub kupuję, bo w Media Expert sprzęt mało kosztuje. Super jest to wynajmowanie lub kupowanie w Media Expert, Marian. No przecież. Teraz w Media Expert wynajmij najnowszy smartfon Samsung Galaxy S23 na rok za jedyne 248 zł miesięcznie. Lub kupuj w 20 ratach 0%, RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Ale ty schudłaś. Nie zgadniesz dzięki czemu. Zmieniłam preparat magnezu. Na magiczny magnez? Na Neomax Slim. Neomax Slim to suplement diety, który dostarcza magnez, a do tego dzięki nasionom kolanitida wspomaga odchudzanie. Skoro i tak bierzesz magnez, wybierz Neomax Slim. I przy okazji zadbaj o smukłą sylwetkę. Tak zrobię. Tobie także przyda się zdrowa dawka magnezu. Neomax Slim. Więcej niż magnez. Aflofarm. Katie Melua, wielka gwiazda światowych estrad, zaśpiewa w Polsce. 11 kwietnia Warszawa, Torwar. 12 kwietnia Gdynia, Polsat Plus, Arena Gdynia. 14 kwietnia Wrocław, Hala Stulecia. Bilety eventim.pl i ebilet.pl. Katie Melua. Poleca Trójka. Allegro Days już od poniedziałku mają promocje do minus 40%, w tym rozkładany grill elektryczny Tefal Compact za 299 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 399 zł. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gra gitara. Prawie 8 minut po 18 suniemy dalej z programem. Dziś jedziemy tutaj ze sporą nostalgią. Polska, lata 80. To się rozumie, że liczymy na państwa wkład, ale nie na książeczkę mieszkaniową, jak to kiedyś było, tylko w program. 227 trójek, polskie ulubione zespoły kojarzące się z latami 80. To na bank w Trójce, nieprawdaż? Moim takowym ulubionym zespołem był niewątpliwie zespół Bank, którego bardzo rzadko teraz słyszę, jeśli chodzi o jakieś archiwalne nagrania. I piosenka pod tytułem Powiedz mi coś o sobie, którą zawsze śpiewałem na pożegnanie wakacji, kiedy moja dziewczyna, obecna żona, wyjeżdżała z wakacji z Nadnarwi. A druga piosenka, którą śpiewaliśmy na każdym sobotnim ognisku nad Narwią po pracy, to był utwór Przeżyj to sam zespołu Lombard. Powiedz mi coś o sobie. Ja chętnie na Słomiance miałem akurat plakat Republiki. Może też państwo tutaj się rozwiną w tym temacie. Lombard to już była szklana pogoda. Na razie w sumie 2 plus 1 to 3. No i właśnie, Trójka dzisiaj obchodzi 61. urodziny. Też można tutaj się popisać, dać znać co i jak. 227 trójek. Marek Okrasiński odbiera od państwa telefony. Agnieszka Łukasiewicz pięknie realizuje program. Michał Żołądkowski, zapraszamy. No właśnie, 2 plus 1 to do czasów, gdy grali Rolling Stones specjalnie dla nas. Teraz wracamy w Trójce. 9 po 18. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Nie umiem. 16 minut po 18:00, tutaj program Trzeci Polskiego Radia. Boguś Łyszkiewicz, Chłopcy z Placu Broni, Kocham Wolność. 227 trójek, gra gitara, państwo dzwonią, no i tak też właśnie świętujemy 61 urodziny trójki, wspólnie. Zgłoszą tylko Izrael, co jeszcze mam na kasetach, 60-tkach, stare dobre czasy. Proszę bardzo, ktoś z ludzi tak zwanych jazzie też odezwał, 227 trójek, a tutaj co mamy? A gdybym tak na Dream Apprelis zadał zagadkę, czym się różni SS-20 od Desertera i gdzie zmienili nazwę? Ja pamiętam, w Rzeszowie, do kapelusza się wrzucało takie bilecciki, to było dawno, dawno temu, skoro lata 80, do 80, znalazłby się jakiś numer Desertera dla Podkarpacia? Szczerze mówiąc, zapytaj milicjanta. Może tak, jak się zmieści, to może, kto wie, do 19. Tymczasem tak z marszu, to już słychać. Sztywne Palazzo, wieża radości, wieża samotności. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Beata też do nas zawitała. 27 minut po 18:00, tutaj Trójka, Polskie Radio. przed momentem bardziej na miękko. Miłość, ja, trójka i ty, gra gitara. No i mamy, można powiedzieć, strzał w dychę. Dzień dobry, słyszałam, można pożyczyć, to proszę 10 tysięcy złotych dla mnie. A poważnie dziękuję za wszystkie audycje nocne również, za muzykę, za ciekawe reportaże i wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Całej załodze trójki. Bo dokładnie tak, dziś są nasze urodziny 61. Ale wracamy do zespołów kojarzących się z latami 80. XX wieku. 227 trójek. A tutaj... Ja mógłbym prosić o zespół Rendezvous. Aha, no pewnie. Byłem w 80-tych latach na koncercie i był to zespół naprawdę przefajny, jeżeli mogę tak powiedzieć. No oczywiście, zostało tak powiedziane. Przez auta szybę będzie lepiej widać, jak się włączy wycieraczki, bo pada i będzie padać, bo słychać to świetnie. Przez auta szybę w trójce, Rendezvous. Trzeci Polskiego Radia. Za oknem zimowo zaczyna się dzień. Zaczynam kolejny dzień życia. Wyglądam przez okno, na oczach mam sen, a grochu się budzi z przepicia. Wypity alkohol uderza w tętnicę. Autobus stapla się w śniegu. Za szyby oglądam betonu stolicę. Już jestem na drugim jej brzegu. Gdy patrzę, te oczy

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przebój, można powiedzieć, Żdzipa, jak się pamięta klip, to takie autko się przypomina. 17 minut do 19. Azyl P, Mała Megi, czyli wielka przyjemność i słuchania, i wspominania. W Trójce gra gitara, a dzisiaj ta gitara polska, 61. urodziny Trójki. Ale to nie jest prima aprilis, to jest fakt. 227 Trójek, co cieszy Państwo cały czas w temacie? Mówi Edyta z Krakowa. Ja również chciałam życzyć zespołowi Trójki wszystkiego najlepszego. No i oczywiście mojemu ulubionemu, szanownemu panu redaktorowi Michałowi Rządkowskiemu. Jeżeli chodzi o zespół polski, to dla mnie może być numerem jeden Manam. To jednak chyba jakiś telefon z tylko prima aprilis. Manam obowiązkowo, proszę państwa, jeszcze 15 minut audycji. Proszę telefonować w temacie ukochanych zespołów kojarzących się z latami 80. w Polsce. Prima aprilis, ale u nas w Trójce się nie ściemnia, choć... No właśnie, choć szerzej Manam teraz. Stop! 10 minut i będzie 19. Trójka Polskie Radio, gra gitara. Polska, lata 80. dzisiaj w roli głównej. Teraz mamy wypasione fury, jakoś wyjeżdżając na urlop trudno wszystko zmieścić. A wtedy były przede wszystkim maluchy. Czteroosobowa rodzina ładowała się do takiego malucha, pakowała wszystko, co się tylko da, jechała nad morze i wszystko się jakoś bez problemu mieściło. Kreatywność była na bardzo wysokim poziomie, tak samo jak polska muzyka. 2273, dobra, wracamy do dyskusji o tych legendarnych polskich zespołach. Chciałem tutaj z ziemi łódzkiej zaproponować zespół Rezerwat, jeśli możemy prosić. Największy mam wspomnienia z piosenką Paryż, miasto wymarzone. Mieszkam w Łodzi, jak mi się to zespół tutaj z Łodzią kojarzy i z tymi latami 80. także. A już z Rezerwatem to my w audycji płynęliśmy, było za opiekuj się mną akurat. Ale nie było do tej pory jeszcze perfektu. To jest. Chcemy być sobą. Wreszcie chciałbym